حدیث 1041 یو حدیثه به بومدیار بتن کان حکم حیمای چیه؟ حیما چیه؟ بریم حدیثه بجین دا بومدیار ببتن معنی حدیثه حیما اوه جهه که یه چروانیه چروانه که گیایله چینکاتیاله آلفله حیوانت قصد کنه بجا ایک را ببتن اوی جه خاص بخو دانتن نه ایلتن کسه که دی حیوانت خو پاز خو حشترو چیلت خو بینته و اف عرده نه عردوی خاصه جی عرده که یه المواته که یه کسه نینه بجا اف کسه ها بخوب تنه بگره عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال شسته أبي صحابي خدج رازي بتن ياغوتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياغوتي لا حما حمانين إلا لله ولرسوله إلا بخده پیغمبره عليه الصلاة والسلام يعني هاكر عردك هاتا حمايات كرن هاتا پارسنش حيواناتي هنجي يخلطة حالتك تنابتن اوجك ابا يشبر خديو پیغمبري عليه الصلاه والسلام بيت حمايه كرنش حيوانات مثلا حشتري الجهاد بتني اون دي بيجن حسب الجهاد بتني بين نويري اون حشتري الزكاه باز زكاه بين نويري افتشتت متعلقه بمصالح البصرمانه يتعاون به هنجي درسته اما وكيدي يا درسين.